program Trzeci Polskiego Radia Środa, 11 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Ja w tym serwisie o pierwszym poświątecznym posiedzeniu Sejmu. 300 amerykańskich żołnierzach już w Polsce. I zmianie w unijnych przepisach, na której mogą skorzystać polskie firmy. W Sejmie bez porozumienia w sprawie zakończenia protestu części opozycji po grudniowym głosowaniu nad budżetem. Prawo i Sprawiedliwość ma nadzieję, że rozpoczynające się dziś obrady uda się przeprowadzić bez incydentów. Platforma Obywatelska i Nowoczesna twierdzą, że budżet został uchwalony nielegalnie, a poprzednie posiedzenie nie zostało zakończone. Kukiz 15 i Polskie Stronnictwo Ludowe, podobnie jak Nowoczesna, deklarują, że nie będą blokować mównicy. Karol Darmoros. Według prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego posiedzenie Sejmu odbędzie się na sali plenarnej. Uczynimy wszystko, żeby te obrady, nawet jeżeli będą kłopoty, były prowadzone na sali obrad. PSL przystąpi do obrad, deklaruje jego lider Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie będziemy blokować mównicy, ale też nie pójdziemy na salę kolumnową, jeżeli by tam obrady zostały przeniesione. Paweł Kukiz sugeruje kary finansowe, jeśli protest części opozycji będzie trwał. Bo nie może być tak, by 1/3 goniła z kąta w kąt 2/3. Nowoczesna nie będzie blokować mównicy, zapewnia Ryszard Petru, który chce też powrotu do głosowania budżetowego. Sądzę, że posiedzenie Sejmu odbędzie się na sali sejmowej, no ale jeszcze raz podkreślam, jeden z pierwszych wniosków z naszej strony będzie wniosek o reasumpcję głosowania, czy powtórne głosowanie budżetu. Szef PO Grzegorz Schetyna mówił, że jego klub jest gotowy na każdy scenariusz. Poradzimy sobie, żeby być i na sali plenarnej, i na sali kolumnowej. Posiedzenie Sejmu rozpocznie się w południe. Karol Darmoros, Polskie Radio. A za kilka minut gościem salonu politycznego Trójki będzie marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Około 300 amerykańskich żołnierzy wylądowało w nocy na lotnisku Ławica w Poznaniu. Wojskowi mają stacjonować w Polsce w ramach wzmacniania przez NATO wschodniej flanki, a centralne uroczystości związane z powitaniem amerykańskiej brygady odbędą się w sobotę w Żaganiu. Pierwsi amerykańscy pancerniacy dotarli do Polski w ubiegłą sobotę. Wtedy też dojechały do naszego kraju m.in. pierwsze czołgi. Ciężki sprzęt jest przewożony koleją i samochodami z niemieckiego portu Bremerhaven. Od lutego żołnierze z amerykańskiej brygady zaczną ćwiczyć z europejskimi sojusznikami. Ewentualna współpraca Stanów Zjednoczonych z Rosją nie będzie odbywać się kosztem Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej i NATO. Takie zapewnienie uzyskał w Nowym Jorku od doradców przyszłego prezydenta Donalda Trumpa polski minister spraw zagranicznych. Witold Waszczykowski rozmawiał z byłym sekretarzem stanu Henrym Kissingerem i generałem Michaelem Flynnem. Szef MSZ to nie kryje, że jest zadowolony. Obaj rozmówcy mają świadomość problemów, jakie są w Europie, mają świadomość naszego zagrożenia i uważają, że Polska jest tutaj krajem absolutnie sojuszniczym w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Stany Zjednoczone się wywiążą ze wszelkich zobowiązań sojuszniczych wobec Polski. A jeśli chodzi o ułożenie stosunków z Rosją, to jak mówił minister Waszczykowski, Polska jest tym zainteresowana, ale klucze do poprawy tych relacji leżą w Moskwie. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają otworzyć rynek usług w Unii i znieść bariery administracyjne. Mogą na tym skorzystać polskie firmy działające za granicą. Po latach dyskusji i sporów Komisja Europejska zaproponowała pakiet przepisów, który ma ułatwić życie usługodawcom w Unii i otworzyć przed nimi zagraniczne rynki. Obecnie zbyt dużo barier utrudnia funkcjonowanie firmom we wspólnocie. Chcemy uprościć procedury i ułatwić świadczenie usług tym, którzy chcą to robić za granicą, mówiła komisarz do spraw rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska. A wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen dodał: te propozycje sprawią, że konsumenci będą mieli większy wybór, za lepszą cenę, zmiany będą widoczne. Komisja Europejska zaproponowała m.in. wprowadzenie elektronicznej karty usługowej. To ma być uproszczona procedura, która ułatwi przedsiębiorcom oferującym usługi biznesowe, na przykład firmom inżynieryjnym czy organizatorom targów oraz firmom budowlanym, dopełnienie formalności wymaganych doświadczenia usług za granicą. Beata Płomecka, Polskie Radio. Prawie 40% Hiszpanów nie przeczytało w ubiegłym roku ani jednej książki. Dlatego tamtejsi księgarze i wydawcy apelują do rządu o plan na rzecz zwiększenia czytelnictwa. Autorzy raportu wyrażają w nim nadzieję, że w tym roku liczba czytelników wzrośnie. Przypominają, że jeszcze 5 lat temu co drugi Hiszpan raz w tygodniu czytał książkę. Teraz prawie tyle samo osób w ogóle po nią nie sięga. Zdaniem właściciela madryckiej księgarni, Carlosa Pastora, przyczyną spadku czytelnictwa jest wzrost podatków na książki. Są kraje, które nazywam normalnymi, gdzie nie ma VAT-u na kulturę, powiedział księgarz. Wydawcy chcą, aby do akcji na rzecz wzrostu czytelnictwa włączył się rząd. Proponują, by o swoich ulubionych książkach opowiadali w mediach premier i ministrowie. Do dawania dobrego przykładu zachęcają też sportowców, m.in. piłkarzy, wyborczy, na których wzoruje się młodzież. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski. Prawie pół setki drużyn w piłkarskich mistrzostwach świata? Tak, to już pewne. Począwszy od mundialu w roku 2026, zamiast 32 będzie grać 48 zespołów. Tak zdecydowała wczoraj FIFA i to obiecywał, starając się o władzę jej obecny pryncypał Gianni Infantino. Europa może podobno liczyć na 3, może 4 dodatkowe miejsca. Lepiej mają na tym wyjść kraje z Afryki i Azji. Czy to dobry pomysł? Za wcześnie, by go oceniać, mówi były selekcjoner naszej kadry Jerzy Engel. Mieliśmy niedawno imprezę, finały Mistrzostw Europy, które też były powiększone, bo wiemy, że była zwiększona liczba drużyn. A więc Gianni Infantino, który wyszedł z UEFA, doskonale wie, jak przygotowywać tego typu reformę. I myślę, że to jest w tej chwili reforma globalna. No i zobaczymy, jak to będzie, bo dzisiaj nie można powiedzieć, że to będzie fatalne, złe, tragiczne, czy będzie bardzo dobre i że będziemy to chwalić. Dodajmy, że dwa najbliższe mundiale w Rosji i Katarze jeszcze na starych zasadach. Co poza tym w futbolu? Gol Piotra Zielińskiego i wygrana 3-1 Napoli z drugoligową Specją i awans ekipy spod Wezuwiusza do ćwierćfinału Pucharu Włoch. W rajdzie Dakar uczestnicy właśnie uporali się z odcinkiem maratońskim, zaś natura spłatała im kolejnego figla. Po 8 etapie prowadzenie w klasyfikacji kierowców samochodów objął 9-krotny mistrz świata WRC Sebastian Loeb. Jakub Przygoński z Orlen Teamu bez zmian na 8 pozycji. Rafał Sonik 9 w rywalizacji quadów, a dzisiejszy etap został odwołany z uwagi na osuwiska ziemi na odcinku dojazdowym. W siatkarskiej lidze mistrzyń nic, tylko chwalić nasze dziewczyny. Chemik Police do zera wygrał w Azerbejdżanie z Telekomem Baku, a Tauron MKS Dąbrowa Górnicza do 1 pokonał we Francji Saint-Raphaël VAR. Dla równowagi przegrali w lidze mistrzów koszykarze Rosy Radom 61-74 z włoskim Openio Bmetis Varese, a z podniesionymi głowami mecz w lidze NBA kończyli Marcin Gortat i spółka. Washington Wizards pokonali Chicago Bulls 101-99. Gortat rzucił 10 punktów i zaliczył 12 zbiórek. Też za oceanem, tyle że za półtora miesiąca na gali w Birmingham rękawice z Dominikiem Brizelem w kategorii ciężkiej miał skrzyżować Artur Szpilka. Tymczasem, jak informuje portal Ring Polska, rywalem Amerykanina ma być inny polski pięściarz Izu Ugonoch, a Szpila ma boksować ze słabszym przeciwnikiem. O sporcie w Trójce znów za godzinę. Dziś ma być pogodnie, miejscami na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzy się i może przelotnie popadać śnieg. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny, 35-50 km na godzinę. W zachodniej połowie kraju w porywach do 70, a nad samym morzem do 75 km na godzinę. Miejscami oczywiście możliwe zawieje i zamieci śnieżne. Ciśnienie spada, a temperatura od minus 8 stopni w Przemyślu, minus 7 w Augustowie, minus 6 w Warszawie i Katowicach, minus 4 stopnie w Trójmieście i Olsztynie, minus 2 w Poznaniu i w Szklarskiej Porębie, a najcieplej w Szczecinie, tam 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Dzieciaki, co robicie? Uczymy się języka przyszłości. Wyprawa w kosmos? Nie, do garażu. Będziemy widać nowego scenika. Sam mówiłeś mamie, że to auto najnowszej generacji. Bez wątpienia. Nowe Renault Scenic. Samochód rodzinny nowej generacji. Poznaj wszystkie najnowsze modele Renault podczas weekendu nowości. Już 14 i 15 stycznia odwiedź nasz najbliższy salon. Rozpocznij rok z nowym Renault. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów.

wszelkie warunki zostały spełnione i po wyczerpaniu porządku obrad, nie zgłaszaniu, to mówię do wszystkich Państwa, którzy interesują się, nie zgłaszaniu żadnych wniosków formalnych ani oświadczeń, zamknąłem posiedzenie, 33. posiedzenie Sejmu. Tym 33. zaraz się zajmiemy, ale jeszcze a propos tego dzisiejszego dnia. Pan marszałek pojawi się, zakładam, na sali plenarnej. I co będzie się działo, jeśli dalej będzie trwała okupacja mównicy i posłowie Platformy, którzy okupują tę salę, no nie będą chcieli ustąpić? Co się wydarzy wtedy? Mam nadzieję, że do tej sytuacji nie dojdzie. Między innymi z tego powodu, że dzisiaj w godzinach rannych służby, Biuro Ochrony Rządu, Straż Marszałkowska musiały sprawdzić całą salę, dać certyfikat bezpieczeństwa, mówiąc tak w cudzysłowie troszkę, żeby wyrazić zgodę na wejście osób, które mają ochronę rządu, BOR-u. A więc pani premier i przedstawicieli rządu. To wymaga skrupulatnych badań. A i to wymaga, żeby to pomieszczenie, w tym pomieszczeniu nie było posłów, bądź przynajmniej jakoś tam nie utrudniali tej pracy. I mam nadzieję, że to do tego nie dojdzie. No ale jeśli dojdzie, panie marszałku, co się wtedy stanie? Załóżmy, że jednak trwa dalej okupacja mównicy. Co pan wtedy zrobi? Panie redaktorze, są różne możliwości regulaminowe. Marszałek Sejmu posiada, można sobie wyobrazić, kilka wariantów. Na przykład, czy jeden z wariantów to użycie, nie wiem, Straży Marszałkowskiej, żeby usunęła protestujących? Czy taki wariant wchodzi w grę? Do tej pory tak bywało, teoretycznie tak. Ja zapowiedziałem jakiś czas temu podczas konferencji prasowej, że takiego wariantu nie chcę używać, ale teoretycznie jest to możliwe. Czyli rozumiem, że bardziej prawdopodobny będzie wariant ewentualnego przeniesienia obrad do sali kolumnowej, o czym się mówi, gdyby doszło do takiego protestu. Oczywiście. Jeżeli mówimy już o takich dramatycznie skrajnych rozwiązaniach, to również jest możliwe to, że marszałek Sejmu podejmuje, wskazuje miejsce posiedzenia Sejmu. To jest również uprawnienie wynikające niejako z konstytucji, ale regulaminowe uprawnienie marszałka. A co się wydarzy, gdyby się okazało, że ta część protestujących podąży, że tak powiem, za tymi posłami, którzy się przeniosą do sali kolumnowej i tam rozpocznie protest? Powinni podążyć, bo wszyscy posłowie, ich obowiązkiem jest brać udział w posiedzeniach Sejmu, zajmować miejsca im przydzielone albo sektory im przydzielone. Jest to zapisane bardzo dokładnie w regulaminie Sejmu i brać udział w głosowaniu i zachowywać się tak, zgodnie z porządkiem, żeby zabierać głos na temat, to jest obowiązek posła, żeby nie przeszkadzać w prowadzeniu Sejmu i wykonywać polecenia marszałka Sejmu. Panie marszałku, pan wcześniej wspominał o tym, że to, z czym mamy do czynienia, ten protest, który jest obecnie na sali plenarnej, to jest łamanie prawa i że powinna się tym zająć z urzędu prokuratura. A czy Kancelaria Sejmu zamierza złożyć w tej sprawie doniesienie do prokuratury? Kwestia naruszenia kodeksu karnego, bo w konsekwencji tutaj organy ścigania się tego typu sytuacjami powinny zajmować. Ona została opisana bardzo dokładnie w kilku ekspertyzach, jakie na zamówienie Kancelarii Sejmu Biura Analiz Sejmowych przygotowało. Dzisiaj już mamy nowe ekspertyzy. Będziemy za niedługo mieć kolejne. Wszystkie potwierdzają zgodność z prawem i zgodność z regulaminem działań Kancelarii Sejmu i Marszałka Sejmu. Natomiast zwracają uwagę na łamanie przepisów i wewnętrznych regulaminu i kodeksu karnego przez opozycję, niektórych posłów opozycji radykalnej. I w związku z tym przypomnienie publiczne z mojej strony było konieczne. Ale natomiast czy kancelaria zamierza złożyć w tej sprawie jakiś, nie wiem, wniosek, zawiadomienie do prokuratury? Przedsięwziąć jakieś kroki? Ja nie jestem zwolennikiem takich działań. Do tej pory w dziejach Sejmu Rzeczypospolitej od 1989 roku nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby Kancelaria Sejmu z urzędu występowała przeciwko jakiemuś posłowi. Uważam, że to nie byłoby wskazane. Pan marszałek mówił o tym, że ustawa budżetowa została przyjęta legalnie. Tymczasem opozycja podnosi właśnie trzy główne zarzuty do jej legalności. Pierwszy jest taki, że posłowie opozycji nie byli wpuszczani na obrady w czasie obrad w tej sali kolumnowej, kiedy to już była kontynuacja 16 grudnia obrad sali plenarnej. Drugi to jest taki, że nie mieli prawa, czy nie mieli możliwości zgłaszania wniosków formalnych, a trzeci, że nie zgadza się kworum. Więc wszystkie zarzuty i wypowiedzi posłów są wypowiedziami nieprawdziwymi. Można powiedzieć, że wręcz niektórzy posłowie kłamią i to może i świadomie kłamią. Filmy, na przykład. Filmy udostępnione przez Straż Marszałkowską wskazują, że przez główne wejście do sali kolumnowej, tej sali zastępczej, było to wejście otwarte dla wszystkich posłów i kilkunastu posłów z opozycji tam kręciło się, jedni stawali na krzesłach, no zachowywali się obiecnie niestandardowo, niegodnie jak na posłów na sali sejmowej. Także to nieprawda. Zdecydowanie dementuję i zachęcam posłów, żeby jednak nie rozpowszechniali nieprawdziwych informacji. A możliwość składania wniosków, twierdzą ci posłowie, że nawet jak byli na tej sali, to nie odebrano im możliwość składania wniosków formalnych w czasie debaty To też nieprawda, panie redaktorze, ponieważ z reguły, według obyczaju przyjętego i natury rzeczy, jeżeli jest składanych kilka wniosków, no to w jakiejś kolejności te wnioski się poddaje pod głosowanie. Ja w pierwszej kolejności poddałem wniosek, który został zgłoszony na piśmie i którym zajmowało się Prezydium Sejmu wcześniej. Chodzi o blokowanie, o zasadę blokowania poprawek, głosowań. I to był wniosek formalny, który musiał być w pierwszej kolejności przegłosowany. I w trakcie głosowania tego wniosku i realizacji tego wniosku formalnego słyszałem głosy, jakieś okrzyki posłów różnych. Z protokołu potem zorientowałem się, że to były wnioski formalne. To wówczas powiedziałem i jest to również w protokole zapisane, że i poinformowałem, że w tej chwili realizujemy pierwszy wniosek formalny. Jeżeli go zrealizujemy, będziemy realizować następne. I później już nie zgłaszano tych wniosków formalnych. A przypominam jeszcze taki fakt, ponieważ to się w jednej z ekspertyz zewnętrznych pojawiła informacja, że jeden z posłów zgłaszał wniosek formalny i był niedopuszczony do tego wniosku. On użył wyrażenia sprostowanie sprzeciw formalny, przepraszam. Nie ma czegoś takiego jak sprzeciw formalny, więc to są kwestie, które są nadużywane i opinia publiczna jest wprowadzana w błąd. Najważniejszy punkt chyba dotyczy tego kworum, czyli liczby obecnych na sali w czasie głosowania. I czy pan ma pewność, panie marszałku, rzeczywiście, że ta liczba się, że tak powiem, zgadza? No bo to jest podnoszone. Mam wynikającą z dokumentów urzędowych, w oparciu o które ogłaszałem wyniki głosowania. Otóż tymi dokumentami urzędowymi są protokoły podpisywane przez posłów sekretarzy, którzy w różnych sektorach, a było ich 8, ponieważ 2 nie zgłosiło się, chociaż 10 wyznaczyłem, 8, którzy liczyli głosy i 2, którzy zbierali koło mnie siedzących, którzy zbierali poszczególne protokoły. Więc protokoły z liczenia w poszczególnych sektorach, liczenia głosów głosujących posłów są podpisane przez posłów sekretarzy, więc musiałby ktoś zarzucić którymkolwiek z nich potwierdzenie poświadczenia nieprawdy. Więc oczekuję tego, bo w innym przypadku to jest nieprawda i apeluję, żeby ci, którzy tak mówią, wycofali się z tego. A jak istnieje prawny sposób dochodzenia praw swoich, jeśli opozycja dalej uważa, że nastąpiły tutaj błędy, co może zrobić zgodnie z prawem? Jak chodzi o decyzje podjęte na poprzednim posiedzeniu Sejmu, głosowanie ustaw, to droga jest następująca. Jeżeli są poprawki, ustawa, czy w ogóle ustawa po raz pierwszy przechodząca, że tak powiem, przez Sejm, ustawa idzie do Senatu. Tam Senat może złożyć poprawki, może nie. W przypadku ustawy budżetowej właśnie tutaj był ta propozycja, żeby zostały złożone poprawki. Być może Senat dzisiaj obradujący złoży poprawki. No właśnie, ale wracając do tych poprawek, Ryszard Petru, jeden z liderów opozycji, przedstawił właśnie taki projekt złożenia poprawek przez Senat i się z tego wycofał. Dlaczego nie osiągnięto pańskim zdaniem tej porozumienia w tej sprawie? Nie wiem, dlaczego pan Petru wycofał się. To, o ile mi wiadomo, to była jego propozycja, czy oczekiwanie wobec większości rządzącej dzisiaj w Polsce, w parlamencie. I naprzeciwko temu oczekiwaniu marszałek Senatu wyszedł. No, niekonwencjonalna propozycja, żeby poprawki opozycji większość parlamentarna zgłaszała, ale jeżeli miałoby to być elementem porozumienia, to myślę, że to jest bardzo interesująca propozycja. Później z tej propozycji opozycja wycofała się. Nie rozumiem tego. Czy pan marszałek nie ma sobie też nic do zarzucenia, jeśli chodzi o wykluczenie posła Michała Szczerby? Bo od tego się tak naprawdę zaczął ten protest. To nie nastąpiło zbyt pochopnie. Oceniać to będą w przyszłości inni. Decyzja należała, byłem w prawie podjęcia takiej decyzji. Moim obowiązkiem jest stanie na straży nie tylko praw Sejmu na zewnątrz, w obronie instytucji i w Polsce, i za granicą, ale także na stronie bronić, jestem zobowiązany konstytucyjnie wręcz, bronić powagi i godności Sejmu. Jeżeli ktoś występuje w sposób arogancki, ironiczny, cyniczny wobec jakiegokolwiek organu Sejmu, mówi nie na temat, ja muszę zareagować, to jest mój obowiązek, nawet nie powinność. Ten poseł, którego wykluczyłem, on wcześniej był karany karami pieniężnymi za podobne zachowania. Nie miałem wyboru. Dobrze, panie marszałku, co będzie dalej? Załóżmy, że ten protest, nie wiem, będzie trwał, on tak bez końca może trwać protest w Sejmie, znaczy co może się dalej wydarzyć, pańskim zdaniem? Zawsze jest możliwość jakiegoś porozumienia. Ale do tej pory do niego nie doszło. Od 16 grudnia do dzisiaj wszystko na to wskazuje, że no nie udało się osiągnąć porozumienia. Jest to długi okres czasu, tym bardziej, że okres świąteczny, noworoczny. Niesłusznie i bezcelowo zachowania posłów w taki sposób były prowadzone w tym okresie. Ja jednak jestem optymistą. Uważam, że są możliwości znalezienia rozwiązania, przede wszystkim w oparciu o obowiązujące przepisy. Jeżeli ktoś uważa, że należy dokonać reasumpcji, nie ma takiej możliwości. Reasumpcji można było dokonać na posiedzeniu Sejmu, które zostało zamknięte. Opozycja nie zgłosiła żadnej reasumpcji. Jeżeli ktoś uważa, że budżet nie został uchwalony, mówi nieprawdę. Ale ma prawo, nawet jeżeli Senat przekaże projekt ustawy do prezydenta, prezydent ją podpisze, no to wówczas każdy z klubów parlamentarnych, z posłów, ma prawo zaskarżyć ją do Trybunału Konstytucyjnego i niech Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga. To jest droga demokratyczna, ale blokowanie mównicy, robienie takiej, przepraszam za wyrażenie, awantury, jaką w tej chwili robią kluby radykalne, to jest podważanie autorytetu i wiarygodności Sejmu i Polski. Jak będzie, przekonamy się już za parę godzin, kiedy tak. O 12 zaczną się obrady Sejmu. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Marek Kuchciński, marszałek Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza. Crossover łączący komfort napędu hybrydowego z przyjemnością prowadzenia. Wyobraź go sobie, albo lepiej, zobacz na własne oczy. Premiera przełomowej Toyoty CHR już 14 i 15 stycznia. Zapraszamy do salonów. Nowa Toyota CHR. Napędzana zachwytem. Trwa globalna wyprzedaż w liniach Emirates. Zwiedzaj, spotykaj się, odkrywaj. Podziwiaj, ucz się i odpoczywaj. To twoja szansa, by rok 2017 był niezapomniany. Wykorzystaj wyjątkowe ceny na loty do wielu miejsc na całym świecie. Już od 1599 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 22 stycznia. Dowiedz się więcej na emirates.com. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto. I trawisz to! są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię i wyznaczył kierunek jej rozwoju. Świętujmy razem 10. urodziny crossoverów. Przyjdź i przetestuj innowacyjne technologie Nissana Qashqai, Juke i X-Trail. Wybierz oryginalnego crossovera Nissana teraz z urodzinowym rabatem nawet do 12 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna, jest 8:30. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Ostateczne decyzje w sprawie działań Platformy na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu mają zapaść przed południem, kiedy zbierze się zarząd partii, a później klub parlamentarny PO. Jednak najprawdopodobniejsze jest zablokowanie mównicy sejmowej. Szef Platformy Grzegorz Schetyna powtórzył wieczorem, iż oczekuje, że dziś marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowi przerwane według niego ostatnie posiedzenie Sejmu. Tymczasem marszałek Kuchciński, który był dziś gościem salonu politycznego Trójki, mówi wprost: w południe rozpocznie się nowe posiedzenie Sejmu. Jeśli posłowie opozycji nadal będą blokować mównicę w sali plenarnej, i wszystkie scenariusze są możliwe, także usunięcie ich przez Straż Marszałkowską. Ja zapowiedziałem jakiś czas temu podczas konferencji prasowej, że takiego wariantu nie chcę używać, ale teoretycznie jest to możliwe. Jeżeli mówimy już o takich dramatycznie skrajnych rozwiązaniach, to również jest możliwe to, że marszałek Sejmu wskazuje miejsce posiedzenia Sejmu. W poniedziałek i wczoraj z inicjatywy marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego odbyły się dwa spotkania liderów ugrupowań parlamentarnych. Po zakończeniu wczorajszych rozmów ich uczestnicy byli zgodni, że nie osiągnięto porozumienia. Dwie osoby zmarły ostatniej doby z powodu wychłodzenia organizmu. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby w przypadku dostrzeżenia osoby potrzebującej pomocy dzwonić pod numer alarmowy. Te osoby zmarły w województwie mazowieckim i świętokrzyskim. Przypominamy, żeby dzwonić pod numer 112, jeżeli wiemy o jakichś osobach, które mogą potrzebować pomocy, które widzimy na ulicy, które są starsze, chore. Informujmy o tym służby, one na pewno pomogą i możemy komuś uratować życie. Od początku listopada odnotowano 73 śmiertelne ofiary mrozów. Krakowski Wydział Prokuratury Krajowej nadzoruje śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej znacznej wartości. Chodzi o sprzęt medyczny o wartości blisko 600 tysięcy złotych. Policjanci zabezpieczyli dokumentację w kilkunastu placówkach na terenie kraju, w tym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i prywatnej klinice w Tarnowie. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów i nikt nie został zatrzymany. Sprzęt medyczny miał trafić w prywatne ręce i być wykorzystywany do odpłatnego leczenia pacjentów. To był skrót wiadomości, pełny serwis Trójki o 9:00. To ma być słoneczny dzień, choć miejscami na zachodzie i północnym zachodzie kraju może się chmurzyć i może popadać śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany na północy, a także w zachodniej połowie kraju porywisty. Możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, temperatura od minus 8 stopni w Przemyślu, minus 6 w Warszawie i Częstochowie, minus 4 w Trójmieście i Grudziądzu, minus 2 w Gorzowie i Jeleniej Górze, do zera w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 9:00. Zapraszamy na dzisiejszą piosenkę dnia. Sampa. No one knows me like the piano in my mother's home. You will show me I had something some people call a soul. Mm-hmm. up top the sky. Oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. I knew we couldn't cope. They said that is her time, no tears inside. I kept the feelings close. Tak bardziej nastrojowo dziś o poranku. Jeśli chodzi o piosenkę dnia, spotkamy się oczywiście z tym nagraniem także w audycji do południa. Radek Małpa, polskieradio.pl. Mówiliśmy dziś o poranku także troszkę o tym, ile trzeba wydać na przeróżne sporty, a to za sprawą publikacji. Chyba w Super Ekspresie to było, prawda? Na ostatniej stronie. Obliczono, ile kosztuje wyposażenie Kamila Stocha. To tam około 17 tysięcy złotych wyszło. Panie Ewa, dopytuję, mój synek właśnie skończył rok. Poradźcie proszę, na jaki sport go zapisać, żeby nie zbankrutować. Aha, jeszcze pani dodaje, Ewa, że mieszka nad morzem, a nie w górach. To tak dla ułatwienia. To za chwilę poradzimy, bo jest dokładne wyliczenie, ile zarabia Cristiano Ronaldo. To jest bardzo tani sport. 227 trójek. Ja jestem zawodnikiem zespołu hokeja podwodnego Szuwary Ostrzeszów i chciałem powiedzieć, jak wygląda sprawa sprzętu u nas w zespole. Koszt wyposażenia jednego zawodnika to jest około 1000 zł. Na to wchodzi koszt płet 200, maska ze specjalnie spreparowaną rurką 300 zł. Specjalnie szyte stroje w Bułgarii to jest shorty plus specjalne kaski, to jest też około 300 zł. Może jeszcze torba na płetwy za 100 zł. No i kijki, bo musimy mieć dwa rodzaje kików, czarny i biały, każdy po 100 zł. To jest około 1000-1200 zł. Przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się takiej sytuacji, ale chciałem sprawdzić, jak wygląda hokej podwodny. Nigdy nie widziałem. Widziałeś? No widziałem. Słyszałem, że sytuacja polskiego hokeja podwodnego nie jest dobra, ale odbijają się od dna. Szuwary tak sugerowały, że to gdzieś jezioro może być, ale to jednak basen. No i to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Gdyby był pan łaskaw, jeszcze jakiś okrzyk bojowy Szuwarów Ostrzeszów. Co pływa od rana w Szuwarach? Wygrana, wygrana, wygrana. Proszę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. 227 trójek za 21 minut 9. A dlaczego nie? No to ładnie zacząłeś. Nasz znajomy dziś zerka na nas, to na 73. stronie polityki, odznaczony tytułem kreatora kultury. Paszporty polityki rozdane, a nasz znajomy to oczywiście mistrz Jan Ptaszyn-Wróblewski, który otrzymał nagrodę, doroczną specjalną nagrodę za bycie dobrym duchem muzyki jazzowej w Polsce od jej prapoczątków aż do dziś, za wyprowadzenie polskiego jazzu w świat, za udział w powstaniu serii nagrań, która pod szyldem Polish Jazz przetrwała ćwierć wieku i właśnie powróciła po latach niebytu. Za to, że dla całej polskiej sceny muzycznej bywał liderem, aranżerem, organizatorem, nauczycielem i animatorem, nigdy nie traktując jazzu jako ograniczającej konwencji. I za to, że kiedy nie gra, to jak nikt inny potrafi o muzyce opowiadać. Serdeczne gratulacje. I to jest ten moment. Myślałem, że to na koniec damy. Jesteśmy przygotowani muzycznie. Jan Ptaszyn-Wróblewski zagra za chwilę. No dobrze, ale to niech to będzie koda do tego przeglądu prasy tygodników, który przed nami. Chichot od władzy czy arogancja PiS maskuje lęk? To pytanie na okładce polityki. O opozycji pisze też wewnątrz numeru Rafał Kalukin, to niedawna dziennikarz Newsweeka, teraz polityka. Nawet jeśli PiS jakoś dogada się z okupującą salę sejmową opozycją, kryzys parlamentarny zostanie jednak jedynie zawieszony. Wróci znowu, bo dotyka najgłębszych ustrojowych fundamentów. Tutaj nie ma mowy o kompromisie, pisze autor w swoim tekście. Dalej, także na stronach politycznych, jak kupić sobie władzę. Jednym z najważniejszych celów deklarowanych przez PiS była zawsze walka z korupcją, ale jak się okazuje z tą prywatną, bo w używaniu publicznych pieniędzy na potrzeby partii i jej zwolenników PiS jest arcymistrzem z korupcji politycznej, zbudował cały system, który stale rozwija, piszą Mariusz Janicki i Wiesław Władyka w swoim tekście. No i tak jak w tym tygodniu, inne tygodniki również o Ełku jest tekst. Marcin Kołodziejczyk pisze: Pany i kebaby. Oto dwa opisy tego samego zdarzenia ulicznego. W Ełku pobili się młodzi ludzie, jeden zabił nożem drugiego. W Ełku islamski uchodźca zadźgał polskiego katolika. Takie dwa spojrzenia i rozwinięcie także w tym tekście. No i drugi wspólny mianownik, a w zasadzie już trzeci, bo opozycja Ełk i oczywiście zbiory Czartoryskich, które przeszły na własność państwa. Damy, nie oddamy. Piotr Sarzyński pisze, podsumowując także, co kupiliśmy de facto, wydając te pieniądze na zbiory Czartoryskich, bo tu oprócz obrazu Leonarda da Vinci, Dama z gronostajem i krajobrazu z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta, jeszcze jest wiele innych wspaniałych, o których się na co dzień nie mówi, bo są i obrazy innych znakomitych mistrzów, Peter Bruegel starszy, Łukasz Kranach, no i wielu, wielu, wielu innych, a także listy i inne dzieła, skarby i tak dalej. Damy, nie oddamy i to wszystko podsumowuje Piotr Sarzyński w swoim tekście. Jeśli ktoś z Państwa wybiera się w ciepłe kraje, w zimne kraje, gdzieś turystycznie odpocząć, to jeszcze polecam tekst z Pauliny Wilk, Turystyka do recyklingu, bo turystyka rozwija się fenomenalnie, ale zagraża światu i w tym roku blisko 1,2 mld ludzi wyruszy w podróż. ONZ chce odwrócić trend i obudzić sumienie w tej globalnej branży. Komercyjne wyprawy na Mount Everest przyczyniają się do zanieczyszczenia gór nawet na dużych wysokościach. Po tych wycieczkach każda wyprawa zostawia między innymi puste butle tlenowe, namioty, puszki, no i liny oraz fekalia. W wyższych partiach zostało też około 260 ciał zmarłych wspinaczy. Od 2008 roku Eco Everest Expeditions regularnie organizuje wyprawy czyścicieli, którzy odnajdują i znoszą odpady. Nie lepiej jest na wybrzeżu Goa, indyjskim miejscu, gdzie kurorty wyrosły jak spod ziemi. No i także w innych miejscach świata. Ciekawy tekst w polityce. Tak jak polityka patrzy na ręce opozycji i władzy, Gazeta Polska władzę docenia. Premier Beata Szydło Człowiekiem Roku Klubów Gazety Polskiej 2016 i patrzy na ręce opozycji. Tajna kasa Komitetu Obrony Demokracji. Faktury, zbiórki i lewe dotacje. Wkrótce może się okazać, pisze Gazeta Polska, że faktury, z których wygodnie żył Mateusz Kijowski, to ledwie wierzchołek góry lodowej. Jeśli chodzi o nieprawidłowości finansowe KOD, wciąż nie rozliczono bowiem ponad 1 000 000 złotych za zbiórek komitetu w Polsce oraz dotacji zagranicznych dla tak zwanego KOD International i KOD Polonia. Tę ostatnią nadzoruje, uwaga, żona Kijowskiego, pisze Gazeta Polska. A o trzech darach Belzebuba pisze Piotr Lisiewicz dalej, czyli jak złote dzieci przebrały się za zbuntowany lud. Ale opozycji także na kolejnych stronach. Tonący delfin z dworu Tuska chamskim zachowaniem chce zaimponować najtwardszemu elektoratowi PO. Kto to taki? A, Sławomir Nitras, któremu Gazeta Polska przypomina, jak to niemieccy dziennikarze ujawnili, że jechał po autostradzie pod prąd na wstecznym. Europoseł został zatrzymany przez niemiecką policję, ale funkcjonariusze nie mogli mu nic zrobić, bo pokazał paszport dyplomatyczny, który zapewnia mu nietykalność. Są też posłowie i posłanki Nowoczesnej w tekście zatytułowanym Pionki bez dowódcy nie ma powodu do świętowania. Nieporadność opozycji wynika nie tylko z niezrozumienia zmian, jakie zaszły w społeczeństwie od 2007 roku. To także brak sztywnego kręgosłupa, który powinien cechować liderów politycznych o szczypcie inteligencji, już nawet nie mówiąc, podsumowuje Gazeta Polska. No i jeszcze forum na koniec. Powiedziałem, że podsumujemy my z kolei Cristiano Ronaldo, a w zasadzie Der Spiegel, którego przedruk jest w forum. Ile wart jest jeden dzień w życiu Cristiano Ronaldo? Trudno powiedzieć, ale można dać wskazówkę. 1 900 000 dolarów za 6 godzin i 45 minut, czyli 4600 691 dolarów za minutę. Tak można przeczytać w umowie z Toyotą zawartą przez agenta piłkarza w czerwcu 2013 roku. Za te pieniądze leci pierwszą klasą na koszt sponsora, na zdjęcia reklamowe, stoi przed kamerą 3,5 godziny przed obiadem oraz 3 godziny i 15 minut po nim. Następnie producent samochodów może przez 13 miesięcy wykorzystywać te zdjęcia w reklamach. No ale Ronaldo nie kupi się całego świata. Za ten 1 900 000 dolarów Toyocie wolno było robić reklamy tylko na Bliskim Wschodzie. Dorzucono jeszcze Algierię, Maroko, Afganistan. Za resztę globu ten klient musiałby płacić dodatkowo, a w Chinach bowiem Ronaldo reklamował w tym samym czasie Hondę. No i to tylko jeden przykład, bo jest mnóstwo firm, które płacą temu najlepszemu piłkarzowi 2016 roku. Za każde slipy z logo CR7 na gumce duńska firma bieliźniarska JBS przekazuje 13% od sprzedaży. W przypadku Nike jest to 5% od pary butów i tak dalej, i tak dalej. Reklamodawców jest cała lista. Można to wszystko podsumować. Przy okazji José Mourinho też o jego pieniądzach. No i o tym, że panowie lokowali swoje miliony w karaibskich spółkach. Też forum, a właściwie Der Spiegel nie zapomina. Jeśli ktoś chce mrożącej w żyłach krew opowieści, to też polecam Koniec świata, koniec życia. Las większy niż całe Niemcy. Temperatura spada zimą do minus 40 stopni. Do najbliższego miasta tydzień drogi. Za towarzystwo wystarczyć tu musi 252 najgorszych zbrodniarzy. Kolonia karna koło miasteczka Iwdel. No koło, 40 kilometrów od miasteczka Iwdel. To takie więzienie na Syberii, straszna sprawa. To też w forum państwo znajdą. I tu wracamy do początku, czyli do... Jan Staszyn Wróblewski. Polityki. Kreator kultury. Paszport polityki. Wczoraj przyznany. na saksofonie Jan Ptaszyn-Wróblewski. Jeszcze raz gratulujemy. Za 10 minut będzie 9. Przeboje trójkowej rozrywki. A dzisiaj sobie posłuchamy jednego z odcinków radiowego serialu Wczorajsza Młodzież autorstwa Adama Kreczmara, w którym udział wezmą Seweryna Broniszówna i Grażyna Barszczewska. Nagranie pochodzi z połowy lat 70. Zaraz, zaraz! Babciu! Dlaczego tak późno? Ach, moje dziecko. Głowa mnie coś boli. A, wcale się nie dziwię. I w ogóle nie najlepiej się czuję. To pewnie ten upał. To nie upał, tylko wczorajsza dyskoteka. Myślisz? Wiem na pewno. Babciu. Co moje dziecko? Muszę z babcią poważnie porozmawiać. Koniecznie poważnie. Koniecznie. I koniecznie dziś. Koniecznie. A jakby tak jutro, co? Albo najlepiej w przyszłym tygodniu. Dziś. A jakbym nie zechciała? Zechcę, babcia, zechcę. A jakbym zagroziła wydziedziczeniem? Nie pomoże. No to już nic nie wymyślę. Na pewno nie. No to zaczynajmy. Poważnie, tak? Bardzo poważnie. No to zapalaj. Ech, babciu, ten żargon. No ale dojdziemy i do tego. Czy babcia jest gotowa? A czy mogę wyjść na chwilę? Potem. Teraz proszę siedzieć prosto i patrzeć mi w oczy. Czy babci nie wstyd? Nie. Niemożliwe. Słowo honoru. Jak to możliwe, że babci nie wstyd? Nie wiem, moje dziecko. Przychodzi mi to samo z siebie. Czy babcia w ogóle nie ma wstydu? Nie zastanawiałam się nad tym. To niech się babcia zastanowi. Dobrze, dobrze, moje dziecko, zastanowię się. Zastanowiła się babcia? Tak. No i co? Myślę, że masz rację. Ja nie mam wstydu. I nigdy babcia nie miała? Nigdy. Nawet w dzieciństwie? Oho, wtedy to dopiero nie. I co ja mam z babcią zrobić? Masz mnie kochać i szanować. Ja babcię bardzo kocham, no ale nie mogę z babcią wytrzymać. To się zdarza w miłości. A się zabije. To też się zdarza. Ale o co ci właściwie chodziło? O te dwa koktajle w dyskotece? Między innymi. A może o to, że zatańczyłam sobie? O, to też. No przecież zatańczyłam jeden, jedyny raz. No tak, babciu, no ale dlaczego na stole? No przecież w moim wieku nie będę się pchać na parkiet. To miejsce dla młodych. A dlaczego babcia pobiła tego pana? Żadnego pana nie pobiłam. Wypraszam sobie. Od tego, co babcia prosił do tańca. To nie był pan, tylko cham. Przecież on grzecznie... Grzecznie? Dasz wiarę, co powiedział? Czy można starszą panią prosić? Wiek mi będzie wypominał. No ale żeby zaraz półmiskiem... Kiedy jestem zdenerwowana, to nie przebieram w słowach. No i to prawda. A co cholera? Kiedy się ma 89 lat, to można sobie pozwolić. Nie można. Można? Nie można. A właśnie, że można? Nie. Sprzeczasz się ze mną? Sprzeczam się. Stajesz okoniem? Staję, babci. Wypowiadasz mi posłuszeństwo? Wypowiadam. To dobrze. To dobrze, to bardzo lubię. Może jeszcze będą z ciebie ludzie, moje dziecko. Dziękujemy. To z trójkowego archiwum Wczorajsza Młodzież wybrana przez Andrzeja Zakrzewskiego. My mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Marcin Gutowski, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Za 6,5 minuty będzie 9. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live. Dark won't see me dying in the light. I will live in the dark. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light. We will live in the dark. Just humans and